Natasha Gibbs. Vandaag komen er beelden vrij van een heftige uitzetting van een Syrische asielzoeker op Schiphol. Geboeid met tie wraps werd de man onwel, snakte naar adem, gilde om zuurstof en werd uiteindelijk afgevoerd. Volt wil een einde aan deze gewelddadige deportaties en stelt nu kamervragen. Je hoort er straks alles over. Nu eerst nog meer nieuws rond een asielkwestie, want er is opnieuw alarm over aanmeldcentrum Ter Apel. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Asielzoekers en medewerkers van het COA in Ter Apel lopen een onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. De inspectie heeft al vaker gewaarschuwd, maar zegt dat de situatie de afgelopen maanden alleen maar is verslechterd. Wat er nu moet gebeuren is dat er de veiligheid op de locatie weer moet worden gegarandeerd. Gewoon de fysieke veiligheid. Dat kan het COA niet meer garanderen, deze veiligheid. Daar is dus politie-inzet voor nodig, meer politie-inzet. En tevens moet er meer ingezet worden op over wie hebben we het nu precies. Wat zijn dit nou ingewikkelde types? Zit hier misschien ook gewoon psychiatrische problematiek achter? Dus daar moet goed zicht gekregen worden op de personen die daar een probleem veroorzaken. De inspectie roept de politiek op om op zeer korte termijn meer maatregelen te nemen om de veiligheid in Ter Apel te verbeteren. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn 3 militanten van Hezbollah gedood, meldt een Libanese krant. Hezbollah bevestigt de dood van 2 strijders. De Libanese krant schrijft over luchtaanvallen op meerdere plaatsen in Libanon. Het Israëlische leger zegt dat het een gebouw heeft beschoten waarin militanten zaten en waar munitie lag opgeslagen. Vanuit Libanon zouden 2 drones zijn afgevuurd op het noorden van Israël. 1 daarvan is onderschept, de andere kwam in open land terecht, zegt het Israëlische leger. Hezbollah en Israël beschieten elkaar vrijwel dagelijks sinds het begin van de oorlog in Gaza. De 4 grootste zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen huisartsenketen Comet. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis hebben de commerciële keten in gebreken gesteld. Comet heeft veel lokale huisartsenpraktijken opgekocht met de belofte om de zorg efficiënter te maken. Volgens economieverslaggever Roland Muller lukt dat niet. Veel plekken zijn er verhalen over praktijken die onvoldoende bezet zijn. Afgelopen weekend hoorden we nog een uitgebreid verhaal wat in de Volkskrant stond over een praktijk in Zwolle die op hele cruciale momenten ook onderbezet was. Wij horen die verhalen zelf ook. Co-assistenten, artsenassistenten die aangeven dat zij er soms helemaal alleen voor staan of niet goed weten aan wie ze het kunnen overdragen. Een grote praktijk met weinig bezetting. Gebrek aan sluitende roosters, fouten die gemaakt worden en waar vaak ook de patiënten uiteindelijk de dupe van zijn. Het in gebreken stellen door de zorgverzekeraars kan uiteindelijk leiden naar het opzeggen van het contract. Nog nooit eerder grepen verzekeraars op zo'n manier in, maar nu trekken ze een grens, zegt CZ. 11 omstreden Chinese zwemmers doen deze zomer mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Ze zijn betrokken bij een dopingzaak. Voor de Spelen van 2021... testen ze positief op een hartmedicijn dat prestatiebevorderend werkt. Ze ontliepen destijds een schorsing. China claimde dat besmet voedsel uit de hotelkeuken de oorzaak was van de positieve tests. Daar kwam veel kritiek op. China stuurt de zwemmers nu dus weer naar de Spelen. Op de vorige Spelen haalden ze verschillende medailles. De Vlaardingse loodgieter, die de afgelopen maanden slachtoffer werd van meerdere aanslagen, mag nog niet met zijn gezin terug naar huis, heeft de rechter bepaald in een kort geding. De gemeente sloot vorige maand opnieuw zijn huis na een reeks aanslagen. De loodgieter vindt zelf dat hij en zijn gezin weer thuis kunnen wonen als hun woning goed wordt beveiligd. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Politiebureaus blijven opnieuw een dag dicht. Net als vorige week demonstreren agenten zo tegen de afschaffing van het vroegpensioen. Aangifte doen of bijvoorbeeld documenten afgeven is door de actie vandaag niet mogelijk. Omdat Franse friet van McDonald's toevoegingen bevat als dextrose en stabilisatoren, mag de fastfoodketen niet meer beweren dat er alleen aardappel in zit met een snufje zout. Dat heeft de reclamecodecommissie bepaald na een klacht van Foodwatch. Het NOS-journaal. Nieuwe ontwikkelingen rondom de financiële situatie van Vitesse. De club krijgt een jaar langer de tijd om de schuld van 14 miljoen bij de afgehaakte Amerikaanse investeerder Coley Perry terug te betalen. Ja, verslaggever Richard van der Maden, gaat dit er nou voor zorgen dat Vitesse volgend jaar alsnog een besluitende begroting kan maken? Ik denk het niet. Het aanbod van Perry heeft niet zozeer te maken denk ik, met een sluitende begroting. Want die schuld blijft natuurlijk gewoon bij dit aanbod om het met een jaartje uit te stellen. Even om het te schetsen. Vitesse kampt met een totale schuldenlast van maar liefst 19 miljoen euro. Dat moet worden opgelost en de tijd dringt. En Coley Perry, de Amerikaan die de club graag wilde overnemen, maar dat niet mocht van de KNVB, omdat zijn geld niet vertrouwd werd. Hij is de grootste schuldeiser met 14,3 miljoen. En nu zegt hij inderdaad, ik wil een jaartje uitstel verlenen. Maar wat zijn dan de voorwaarden? Daar heeft hij het niet over. Zijn dat dan weer voorwaarden met woekerrentes? Zoals ook bij de leningen die hij tot nu toe in Vitesse stopte. Zitten daar opnieuw boeteclausules bij? Dat blijft allemaal onduidelijk. En kijk, het belangrijkste is dat Perry steeds heeft gezegd, ik wil gewoon al mijn investeringen terug. En tot nu toe weigert hij ieder bod dat Vitesse doet. Zelf ontkent hij overigens dat Vitesse een officieel bod bij hem heeft neergelegd. Dus het is een beetje een wel eens niet eens. Ja, maar uitstel, betekent dat dan niet gewoon uitstel van executie? Ja, ik vrees het eigenlijk wel een klein beetje. Die schuld die zal moeten worden afgekocht. Daar zal een oplossing voor moeten komen. 14,3 miljoen, dat is een ongelooflijk bedrag. Maar Perry speelt een soort van powerplay. Hij zit heel hoog in de boom. Aan de ene kant kun je zeggen, het is logisch, hij wil zijn geld terug. Aan de andere kant heeft hij ook het geld er zelf ingestopt met een soort van risico. Want het gaat natuurlijk wel om het beleggen in een voetbalclub. En ja, dan moet je misschien ook wel je verlies nemen. Dat is tot nu toe niet van plan. Het spel wordt op de achtergrond met heel veel advocaten wordt keihard gespeeld. Ja, en wat voor invloed heeft dit op het zoeken naar een nieuwe eigenaar? Ja, er staat een Nederlandse partij klaar. Die moet er dan ook uitkomen met Coley Perry. Want deze Nederlandse partij, onbekend wie het precies is, die zegt, ik wil wel in de toekomst financieren, maar ik wil niet het verleden financieren. Nou, het verleden, dat is Coley Perry. Daar moet dus een akkoord komen. Ook met de beoogde nieuwe Nederlandse eigenaar, die als enige is overgebleven, want er was ook nog een Amerikaanse investeerder die zich had gemeld. Die is afgehaakt maandagnacht, vlak voor het verstrijken van de deadline, toen Vitesse alle stukken moest inleveren bij de KNVB. En Vitesse die reageerde zojuist nog, we zijn in gesprek met deze Nederlandse partij. Het kan allemaal nog steeds goedkomen, maar ik heb de indruk, het wordt wel heel lastig hoor. Ze maken ook wel een lam geslagen indruk. Gefrustreerd dat de Amerikaanse partij is afgehaakt. Het ziet er allemaal somber uit. Dankjewel, verslaggever Richard van der Made. Binnen de Friese Nationale Partij, de FNP, is een hoogoplopend conflict ontstaan over de bezuinigingen op Friese taal en cultuur. De fractie in de provincie stemt in met bezuinigingen van 800.000 euro, terwijl de 10 wethouders van de FNP fel tegen zijn. Ook de Vereniging van Friese Gemeenten is bezorgd over de voorgestelde bezuinigingen. Toch is de provinciale FNP-fractie van plan om ermee in te stemmen, omdat die anders ingaat tegen het akkoord met de BBB, CDA en ChristenUnie. En daarnaast wijst de FNP-statenfractie erop dat tegenover de bezuinigingen op taal en cultuur door de provincie juist extra geld staat van het Rijk. Dat stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor Friese projecten. Honkballegende Willie Mays is overleden, meldt zijn oude ploeg San Francisco Giants. Mays wordt beschouwd als een van de beste honkbalspelers ooit. Hij speelde 22 seizoenen en sloeg daarin 660 homeruns. Ook is hij bekend om een vangbal die The Catch wordt genoemd. Ook buiten het veld had Willie Mays grote invloed. Hij behoorde tot de eerste generatie zwarte spelers die mochten meedoen in de witte competitie, zegt sportjournalist Maarten Koolsloot. Hij was niet de eerste, dus hij was ook niet echt degene die alles veranderde. Dat was meer Jackie Robinson, iemand voor hem die echt alle hoon over hem heen kreeg. Maar ook Willie Mays moest in gescheiden hotels en restaurants eten als zijn ploeg naar Chicago ging bijvoorbeeld. Dan kon de rest van het team naar de noordkant van de stad en hij en de zwarte spelers moesten naar de zuidkant van de stad. Dus dat was de wereld waarin hij opgroeide. En in 2015 heeft hij van Barack Obama, de zwarte president, de Medal of Freedom gekregen, een hele grote onderscheiding. En Obama zei toen ook, het is eigenlijk door mensen als Willie Mays dat ik er überhaupt aan kon denken om president te worden. Volgens San Francisco Giants is Mays vredig ingeslapen. Hij was 93 jaar. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vandaag, met op de meeste plaatsen veel zon. Landinwaarts komen in de middag wat meer wolken voor dan in de kustregio's. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en in het zuiden kans op onweer. En het wordt dan 18 tot 23 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, wat heb je allemaal voor ons? Nou, drie bijzonderheden om precies te zijn. Op te beginnen op de ring van Amsterdam, aan de ring Noord om precies te zijn, voor de Koentunnel is een ongeluk gebeurd. De linker tunnelbuis is dicht. Hou rekening met een klein kwartier oponthoud. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Hardingsveld Giessendam. Er staat 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar is een bus gestrand met pech bij afrit Numansdorp. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. ...50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met zangeres Meis. Ze komt uit een muzikaal nest. Haar opa is Boudewijn de Groot. Haar moeder overleed aan een erfelijke vorm van kanker, wat Meis dwong tot een ingrijpende beslissing. Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks praat ik over de inzage in adoptiedossiers. Die zijn sinds maandag voor iedereen die voor 1970 is afgestaan op te vragen bij het Nationaal Archief. Nou, goed nieuws zou je zeggen, hè? Want de hoop was dat geadopteerde mensen daarmee veel over hun biologische familie te weten zouden komen. Maar wat blijkt nu? Een teleurstelling. Heel veel essentiële informatie blijkt namelijk te worden weggelakt. Meer daarover hoor je na 12:30. Maar nu eerst, geboeid het vliegtuig in. De Nieuwsbv. Het was een scène op tweede Pinksterdag om 21:45 ochtends. Schiphol loopt vol met vakantiegangers. Op diezelfde luchthaven staat een vliegtuig van Bulgaria Air klaar voor vertrek. En aan boord Joost. Zijn bovenlichaam is vastgebonden en om zijn enkels zitten tie wraps. Oxygen. He is fighting. He is saying he cannot breathe. Nou, Joost is gevlucht uit Syrië naar Nederland en wordt tegen zijn wil teruggestuurd. Mensenrechtenorganisatie Migrate die vraagt zich af waarom dit zo moet en eist verandering. Roos Ikema, directeur van Migrate, die was aanwezig bij de deportatie van Joost en zit hier bij mij aan tafel. Roos, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Voordat we verder inzoomen op deze situatie, Roos, wie is Joost? Wat kun je over hem vertellen? Joost is een man die gevlucht is uit Syrië. Mm-hmm. En over land naar Nederland is gekomen. Hij heeft toen vastgezeten in Bulgarije. Hij is daar ook in detentie geplaatst, is daar mishandeld. En is uiteindelijk weer vrijgekomen en doorgereisd naar Nederland. En hij wil nu graag hier in Nederland asiel aanvragen bij zijn broers zijn die hier ook wonen. En Ja. Ja. En ik neem aan dat hij voor de oorlog in Syrië is gevlucht. Ja, precies. Ja. En hoeveel tijd, over welke tijdsbestek hebben we dat? Van de vlucht tot hier in Nederland en wachten hier in Nederland? Ik weet eigenlijk niet precies wanneer hij gevlucht is. Mm-hmm. Maar hij is nu een half jaar in Nederland, iets langer. Dus terug naar Bulgarije. Ja. Nou, hebben we even een beeld van Joost. Joost is overigens niet zijn echte naam. Nee. Waarom hebben jullie voor deze naam gekozen? We wilden zijn identiteit beschermen. En we wilden ook laten zien hoe... Ja, dit gebeurt natuurlijk nooit met iemand die echt Joost heet. Mm-hmm. Nou, is hij op 20 mei, zou die Nederland worden uitgezet? Waarom precies op 20 mei? Hij had vingerafdrukken achtergelaten in Bulgarije. Daardoor mocht Nederland hem terugsturen naar Bulgarije, omdat er een Europees verdrag is. Ja, vingerafdrukken achtergelaten, waar? Ja, hij is gedwongen in het detentiecentrum om zijn vingerafdrukken achter te laten. En daarmee heeft hij officieel asiel aangevraagd in Bulgarije. Ah, zo. En is Bulgarije verantwoordelijk voor zijn procedure. Mm-hmm. En Nederland heeft dan een half jaar de tijd om iemand terug te sturen. Zijn deportatie stond gepland de dag voordat de Dublin claim afliep. En hij is dus toen eerst in detentie geplaatst, in vreemdelingendetentie in Rotterdam. En mm-hmm. toen naar Schiphol gebracht en helemaal gekneveld aan boord, vastgesnoerd. Ja. Die Dublin claim, zoals jij het noemt, of Dublin overeenkomst, dat is een afspraak tussen Europese landen waarbij ze hebben afgesproken van oké, het land waar dus een vluchteling of een asielzoeker binnenkomt, dat land moet eigenlijk de asielprocedure afhandelen. En als een vluchteling in een ander land, Europees land aan, via dat land terechtkomt, mag het weer terug worden gestuurd naar het land waar die is binnengekomen. Precies, en dat is natuurlijk een hele slimme manier voor Nederland om van asielaanvragen af te komen, want de meeste mensen komen niet in Nederland binnen, maar aan de Zuid- of Oostgrens. Juist. En waarom was jij dan aanwezig bij die vlucht eigenlijk waar hij op zat? Dus hij werd op een gegeven moment bij Bulgaria Air werd hij in een vliegtuigstoel op de beelden zie je gelegd, vastgehouden. Waarom was jij daarbij aanwezig? Ik was daar om te proberen om de deportatie tegen te houden. Mm-hmm. Dus ik had van tevoren had ik gehoord dat hij gedeporteerd zou worden en dat hij dat niet wilde. En toen heb ik een ticket geboekt voor de vlucht en ik ben aan boord gegaan. En we hebben gewacht tot de deuren van het vliegtuig dicht zaten. En ik ben toen opgestaan en ik heb geweigerd om te gaan zitten. Zolang je niet zit, mag het vliegtuig niet vertrekken. Dus op die manier hebben we geprobeerd om de marechaussee en de dokter die ook aanwezig was bij deze deportatie en het vliegtuigpersoneel te overtuigen om hem hier te laten blijven. Ja, en op de beelden zien we dat Joost dus zo eigenlijk liggend op drie stoelen door marechaussee wordt. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, dat had ik ook totaal niet verwacht. Toen ik het vliegtuig binnenstapte, hoorde ik al iemand schreeuwen. En ik hoorde ook dat het zo gesmoord was, dus dat zijn mond dichtgehouden werd. En toen ik ging, toen ik ben gaan staan en in gesprek ben gaan met passagiers en met het vliegtuigpersoneel, toen ben ik ook naar hem toegelopen. En toen zag ik dus dat zijn voeten vastgebonden waren met tie wraps. Hij zat in allerlei zwarte banden. Later bleek dat een bodycuff is. Dat wordt vaak gebruikt in het gevangeniswezen om mensen helemaal vast te houden. En zijn mond werd de hele tijd dichtgedrukt en zijn neus. En hij riep steeds om zuurstof en om hulp. Aha. En is dit normaal dat dit gebeurt met mensen die uit worden gezet? Een uitzetting is natuurlijk altijd tegen iemands wil. Dus er is altijd sprake van dwang. Mm-hmm. En de marechaussee kan dwangmiddelen inzetten. Dus handboeien of zo'n bodycuff. Als zij vermoeden dat er verzet kan gaan gebeuren. Maar dat is natuurlijk... Er is altijd een kans dat iets gaat gebeuren. Dus eigenlijk mogen ze daarmee altijd dit soort middelen inzetten. En mensen dus echt compleet ingesnoerd het vliegtuig inzetten. Ja. Nou zou Joost dus naar Bulgarije worden uitgezet. Hè? Het land, dat legde je net al uit, waar die als eerste Europa binnen is gekomen. Bulgarije is een EU-land. Wat maakt Bulgarije dan toch een onaanvaardbare plek om naar uitgezet te worden? Nou, wat ons betreft, wij pleiten voor vrije migratie. En wij vinden dat ieder mens vrij moet zijn om zelf te weten waar hij wil wonen. Dus wij zijn tegen elke deportatie. Maar specifiek in Bulgarije en ook specifiek in zijn geval, hij is zwaar mishandeld in Bulgarije door de grenswachten. Is daar vastgezet in mensonterende omstandigheden. Ja. Dat gebeurt vaker. Er zijn een tijd geleden beelden naar buiten gekomen van mensen die in kooien gezet waren door de Bulgaarse grenswacht. Ja. Maar ook dat is vrij gebruikelijk aan de Europese grenzen. Er wordt gewoon met heel veel geweld worden mensen tegengehouden. En dus ook in Nederland worden mensen met heel veel geweld het land weer uitgezet. En dat maakte denk ik ook voor hem, omdat dat zo'n traumatische tijd is geweest in Bulgarije, dat hij zo erg in verzet ging en in paniek raakte toen hij in dat vliegtuig zat. Ja. In die bodycuff, zoals je dat noemde, vastgebonden tie wraps om zijn enkels. Laten we even luisteren naar hoe Joost zich verzet. Laat hem blijven. Het is niet veilig voor hem. Jullie drukken hem nu al een uur naar beneden. He can stay here and he will be safe and he can be with his brother. He is from Syria. Okay, then he can go to Syria. Oxygen. Saying he cannot breathe. There is a doctor with him. He is in danger. Please help. Please stand up. Ja, Roos, best schokkend om dit te horen. We horen hier duidelijk dat Joost om zuurstof schreeuwt. Hoe werd er eigenlijk gereageerd op zijn noodkreet? Want ik hoor ook een dame op een gegeven moment zeggen, nou, dan gaat hij terug naar Syrië. Ja, er waren heel veel mensen aan boord die boos werden op ons. Want wij waren natuurlijk, wij vertraagden hun vlucht. Zij wilden lekker op vakantie of naar familie toe. En ze hadden helemaal geen zin in dit gedoe, zeg maar. Dus een aantal mensen werden echt boos op ons. Er waren natuurlijk ook mensen die heel erg schrokken van wat ik vertelde. En die ons wilden steunen ook. Maar die ook weer een beetje geïntimideerd werden. Want wij werden uiteindelijk door de politie het vliegtuig uitgetrokken. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft Joost mij verteld dat hij wel uiteindelijk zo'n heftig zuurstoftekort kreeg. Dat hij moest overgeven en dat zijn hartslag heel omhoog ging. En dat er toen andere mensen ook gingen schreeuwen tegen de politie. Van je moet hem nu zuurstof geven, gaat je moet niet hem goed. Nu helpen. Ja. Mm-hmm. Dus wij weten niet goed wie dat uiteindelijk natuurlijk is geweest. Want toen waren wij er al uitgezet. Maar uiteindelijk hebben mensen toch wel ook hem geholpen om in veiligheid te komen. We hebben uiteraard de Marechaussee ook om reactie gevraagd. We hebben ze overigens ook uitgenodigd om hier aan te schuiven en het gesprek aan te gaan. Dat wilden ze niet. Ze hebben ons wel een schriftelijke reactie gegeven. Daarin bevestigen zij dat er inderdaad gebruik is gemaakt van wat we noemen een bodycuff. Dat doen ze op basis van risico-inschatting inderdaad, zoals jij ook uitlegt. En verder schrijven ze, er wordt geen geweld gebruikt tenzij dit niet anders kan. In dit geval is te zien dat de betrokkenen is gefixeerd in de lichtprocedure op de stoel. Hierbij worden verschillende aangeleerde controletechnieken toegepast, conform de ambtsinstructie. Dus volgens de marechaussee is alles conform hun ambtsinstructie verlopen. Met andere woorden, ze hebben gewoon gedaan wat hun is opgedragen. Wat vind je van deze verklaring, Roos? Nou ja, ik ben hier eigenlijk wel heel erg van geschrokken, want ik had gehoopt dat dit een incident zou zijn. Maar als ik de marechaussee zo hoor, dan is dit eigenlijk heel normaal. En er zit ook een beetje een tegenstrijdigheid in. Want aan de ene kant zeggen ze, we gebruiken niet zomaar dwangmiddelen. En aan de andere kant zeggen we gebruiken ze als er een risico is. Dus, dus ze gebruiken wel dwangmiddelen, ook als het nog niet nodig is. Mm. En ja, wat ik net ook al zei, een deportatie is, Je brengt iemand naar een plek waar die niet wil zijn. Waar die vaak met gevaar voor eigen dus leven verzet. Of hij meerdere keren levens geriskeerd om überhaupt hier in Nederland te komen. Dus wat de situatie ook is, natuurlijk kan dat tot verzet leiden. En natuurlijk vechten mensen om hun leven hier in vrijheid te kunnen leven. Ook in de studio Marieke Koekoe, Kamerlid namens Volt. Jij hebt samen met de Partij voor de Dieren Kamervragen over deze situatie gesteld. Ja. Wat willen jullie precies beantwoord krijgen? We willen in ieder geval beantwoord krijgen van wat is hier nou gebeurd en hoe kan het zo ontsporen? Want als je die beelden ziet, ik ben er ook ontzettend van geschrokken. En wat ik verder ook duidelijk wil krijgen is, als je kijkt naar de cijfers, dan komt geweld bij, of het inzetten van dwangmiddelen, zoals dat dan heet, komt veel vaker voor. Het is van 5% naar 15% van de keren gegaan. En ik wil duidelijk krijgen, waarom is daar nu een stijging in te zien? En ook hebben wij vragen gesteld over waarom sturen we nog mensen terug naar Bulgarije? Want wat Roos nu omschrijft, dat herken ik. Ik ben zelf in meerdere plekken geweest de afgelopen maanden aan de grenzen van Europa, in Polen, Kroatië, Bosnië. Je ziet overal dezelfde praktijken. En dat in die zin heb ik er bijna begrip voor, bijna zeg ik. Maar omdat wij landen aan hun lot overlaten. Wij zeggen als Europa, we hebben gezamenlijke grenzen. Maar we zijn niet bereid als Nederland om onze verantwoordelijkheid te pakken en ook die grenzen op een humane manier te bewaken. En dan krijg je dit soort verschrikkelijke praktijken. En het zou mij wel wat waard zijn als Nederland zou heroverwegen om mensen terug te sturen naar Bulgarije. Dat hebben we voor Griekenland, heeft de rechter al gezegd, dat kunnen we daar niet doen. Mm-hmm. En als ik kijk naar de opvangomstandigheden in Bulgarije, moeten we dat daar ook niet willen. Ja, maar dus dat is specifiek waar de vragen op gericht zijn. Dus u zegt van, oké, niet terugsturen naar Bulgarije. Tegelijk is Bulgarije wel een Europees land. Hè? Er zijn afspraken gemaakt in Europa. Zou je niet gewoon Bulgarije moeten dwingen om die afspraken na te komen? Een ander sanctie moeten opleggen? Absoluut. En ik denk dat we daar ook als EU Europese Unie veel sterker en strekker op moeten zijn. Wij zeggen als Volt ook, schaf überhaupt die Dublin-regeling af. Want eigenlijk is dat heel gek. Je sleept mensen door Europa heen. Terwijl wij als Europa hebben samen grenzen. Dan zijn we ook samen verantwoordelijk voor de mensen die wij op een humane manier moeten opvangen. En als je dat zou doen, dan zou je dit soort praktijken überhaupt niet hebben. En daarnaast hebben wij al vaker gepleit dat Nederland veel meer in gaat zetten op organisaties die zich richten ook op vrijwillige terugkeer. Dus ik denk dat je sowieso van de praktijken wel gedwongen terugkeer af moet. Want zoals Roos ook terecht zegt, je hebt altijd dan een situatie waar mensen gestrest en met angst ergens heen worden gebracht. Terwijl er ook manieren zijn om mensen perspectief mee te geven als ze terug moeten naar het land van herkomst. En ik denk dat daar veel meer oplossing zit dan wat je nu ziet, waar we steeds harder worden. Want ook een marechaussee, ik kan me absoluut niet voorstellen dat iemand in deze situatie wil belanden. Nee, want de marechaussee werkt dus op opdrachtbasis. Ik bedoel, dit zijn ambtsinstructies, zoals ze zelf uitleggen. Dus het is in opdracht van de minister. Nee, klopt. En dat vind ik ook kwalijk. Op het moment namelijk dat jij als land zegt, een bepaalde groep moet dit soort dingen gaan doen. Hè? Dus in dit geval de marechaussee. Ja, de marechaussee heeft bepaalde bevoegdheden. Die zijn ook opgeleid om bijvoorbeeld terroristen aan de grens aan te houden. Dat is hier absoluut niet het geval. Maar op het moment dat jij de marechaussee vraagt zich in te zetten, dan mogen ze ook de bevoegdheden die ze hebben gebruiken. En dan gaat het ook sneller mis. Ja. En dat is wat je hier ook ziet. Ja. Tegelijkertijd hebben we binnenkort een kabinet wat minder vluchtelingen hier wil hebben. Dus in hoeverre denkt u dat dit nou echt zoden aan de dijk gaat zetten, deze Kamervragen? Ik denk dat we het altijd moeten proberen. Ik maak me ook enorm veel zorgen. Vooral ook als ik hoor hoe mensen over mensen gesproken worden. Het verhaal wat hier verteld wordt, dat leidt ook tot steeds hardere maatregelen. Terwijl, ik denk als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt, hoe wil je nou samenleven en hoe wil je omgaan met dit soort situaties? Nou, dan willen we dit niet. Dan willen we mensen die met perspectief terug kunnen naar het land van herkomst. Dan willen we op een humane, normale manier omgaan met mensen die hier vluchten voor oorlog en geweld en asiel aanvragen. En we hadden ook een paar dagen geleden dat het nieuws dat geboeide migranten in zee werden gegooid. Ja, als dat hier als dat hier in de Noordzee zou gebeuren, bij wijze van spreken, zou Nederland terecht te klein zijn. Ja, maar het gebeurt niet hier, omdat we die afspraak hebben gemaakt met die Europese grenslanden. Wat betekent dat we daar misschien nog meer geld naartoe moeten sturen als we willen dat de opvang. Maar ook zij zitten natuurlijk aan een tax op een gegeven moment. Ik denk inderdaad dat de oplossing niet per se is meer geld sturen. Wat dan wel? Wat we zouden moeten doen, en dat is iets waar we al langer voor pleiten, is een Europese, zeg maar, spreidingswet. Mm-hmm. Waarbij als Europa dus samen de opvang op je neemt. En dus zegt, oké, we hebben buitengrenzen, die gaan we gezamenlijk beschermen. Maar we gaan ook de mensen die daar asiel aanvragen beschermen. En vervolgens verdelen we die evenredig over Europa. Zodat je geen enkel land dit alleen hoeft te dragen. En mensen die terug moeten, want dat is natuurlijk, ja, daar zijn we iets anders in de migrate. Dat heb je als je een asielprocedure hebt, kan het antwoord ook zijn, nee, je kan hier niet blijven. Mm-hmm. Dat je dan volgens inzet op die vrijwillige terugkeer. En dat doen we in Nederland al. Het zou een praktijk zijn die in heel Europa beter geregeld zou moeten worden. Daar zit veel meer de oplossing. Een vrijwillige terugkeer. Oppakt. Ja, hoe realistisch is dat mensen echt vrijwillig terug willen? Nou, dat gebeurt eigenlijk, als je kijkt naar cijfers, gebeurt dat eigenlijk vaker en beter dan wanneer je kijkt naar gedwongen terugkeer. Er zijn in Nederland organisaties zoals INLEA die zich hard maken voor gewoon het welzijn van de mens, die dat centraal stellen. En daar hoort soms ook bij het gesprek van, kijk, jij mag hier niet blijven. Je kunt wel terug naar je familie. En we bieden perspectief in de vorm van bijvoorbeeld een kleine financiële bijdrage, zodat jij een onderneming kan starten in het land waar je vandaan komt. Mm. Dat doet de Nederlandse overheid ook. Dat heet dan de dienst terugkeer en vertrek. En ook daar zijn betere verhalen dan wat je hier ziet. Want gedwongen terugkeer, het gaat ook vaak in een vliegtuig. Dan zit je in een kleine ruimte. Dat is angstig, stressvol. Dat gaat gewoon heel erg snel mis. En dat zie je dus dat hier gebeurt. Dat hebben we bij Joost gezien, Roos Ikema. Dit is de politiek. Hoe gaat het op dit moment met Joost? Hij is heel blij dat hij hier natuurlijk nog is. Maar hij is ook wel zwaar getraumatiseerd door wat hem is aangedaan. Dus ik kan niet zeggen dat het goed gaat met hem. Blijf het volgen. Dankjewel in ieder geval. Roos Ikema van Migrate en Volt-Kamerlid Marieke Koekoek. Ja. Ninja women, got the melanin dripping. L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone, looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down and school you on Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You repping for your country, son. Kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always beats with her chest. Got respect from her people cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Lil Sims hoor je met Woman. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Straks ga ik praten over punkrock in Suriname. De Sex Pistols die gaven het startschop voor punk al in de 60s. Maar losgaan doen de punkers nog steeds. Ook al zijn ze inmiddels wat ouder. De rauwheid van de muziek. De rauwheid van de stem. En ik raakte echt nu voor mezelf. Ik ben echt bij het ademen. Los van mijn jeugd. Ja. En dat was de frustratie die eruit kwam. Dat was punk, ontlading. Ik moet even op adem komen. Ja, hoe punkrock in Suriname gaat, dat hoor je zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat zowel voor asielzoekers als medewerkers hard achteruit. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid is de situatie de afgelopen maanden alleen maar verslechterd, terwijl al vaker is gewaarschuwd. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag door John Berends, de commissaris van de Koning in Gelderland. Zelf wil hij nu door in die functie, maar hij is bereid om op te stappen als Provinciale Staten dat wil. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 2 leden van de militante Hezbollah-beweging gedood. Een Libanese krant spreekt van 3 doden. Volgens Israël is een gebouw beschoten waarin munitie lag. En de Vlaardingse loodgieter, die de afgelopen maanden slachtoffer werd van meerdere aanslagen, mag nog niet met zijn gezin terug naar huis. Hij vindt zelf dat hij en zijn gezin weer terug kunnen als het huis goed wordt beveiligd, maar de rechtbank gaat er niet in mee. Aan mijn verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, 3 files op dit moment. Om te beginnen de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Numansdorp is een autobus om touringcar om precies te zijn gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. De A58, Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot 8 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En tot slot in het zuiden van het land de A76, Galeen richting Heerlen. Bij de Duitse grens zijn weer grenscontroles aan de gang. Er staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. Er is al een heleboel gezegd over aanstaand minister Marjolein Faber, over haar eerdere racistische leugens, over haar omvolkingstheorieën en over haar standpunt dat de aarde niet opwarmt omdat Groenland nu vol ijs ligt, terwijl het vroeger juist heel groen was. Anders hadden ze het immers geen Groenland genoemd. Ik zit sindsdien met verbijstering naar het EK te kijken, want de keeper van Duitsland had verdomd weinig te doen tegen een land dat erom bekend staat non-stop op de goal te schieten. Tenminste, ik neem toch aan dat ze daarom ooit Schotland hebben genoemd. Over de warme gijzers en bloedhete vulkanen op IJsland zullen we nog maar even niet beginnen. Gisteren legde ze uit geen van haar eerdere uitspraken terug te nemen, maar tegelijkertijd wel te begrijpen dat daar commotie over is ontstaan. Ze wil duidelijk maken dat ze minister van iedereen wil worden. Het is wel zo dat die uitspraak die ik heb gedaan, die heb ik gedaan als woordvoerder van de oppositie. Maar er is nu een nieuwe werkelijkheid. Voor u staat een kandidaat minister. En ik zal mij ook gedragen als een minister. Kijk, dit is nou die bestuurlijke vernieuwing waar Pieter Omtzigt zo hard voor geknokt heeft. Racistische theorieën zijn helemaal prima, maar alleen als je in de oppositie zit. Als minister zal Marjolein Faber ze niet meer hardop uitspreken. Ze zal zich gedragen als een minister, wat ik ook weer een fascinerende uitspraak vind, want die vat heel mooi de worsteling samen waar de PVV'ers momenteel middenin zitten. Ze hebben jarenlang van alles geroepen en dat vinden ze allemaal nog steeds, maar blijkbaar vinden ze tegelijkertijd dat hun eigen opvattingen niet geschikt zijn voor een minister, waarmee ze dus eigenlijk toch maar mooi laten zien over een scherper moreel kompas te beschikken, dan noemen ze een willekeurige partij de VVD. Neem Guidi Markus-Sauer, de man die geen minister werd omdat hij contacten schijnt te hebben met de Israëlische geheime dienst. En dat was niet wat Pieter Omtzigt bedoelde met ministers van buiten. Hij vindt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en prima minister had kunnen worden, maar tegelijkertijd begrijpt hij blijkbaar ook dat je niet zomaar kan zeggen dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Hij is onschuldig en schuldbewust tegelijk, wat duidelijk gisteren leidde tot een korte hapering van zijn besturingssysteem. Maar vindt u zelf dat u minister had kunnen worden? Dat denk ik wel, ja. We zijn overduidelijk in een nieuwe fase beland. De PVV gedraagt zich als een regeringspartij. Ze moeten er zelf ook nog even aan wennen. Uitspraken niet terugnemen omdat je er nog achter staat, maar ze ook niet meer herhalen omdat je ze een minister onwaardig vindt. Terwijl we tegelijkertijd allemaal weten dat deze mensen geen minister zijn geworden, ondanks hun extreme uitspraken, maar juist precies vanwege die uitspraken, die we ze dus niet meer hardop zullen horen doen. Het lijkt me een heel ingewikkelde spagaat. Gelukkig zijn ze niet de enige. Ook onze binnenkort premier Schoof is nog een beetje zoekende in hoe je dat nou doet, premiertje spelen. Hij probeerde uit te leggen waarom het kabinet op 2 juli geïnstalleerd zal worden. Dat gaat in de week van de laatste week van de Kamer voor het reces gebeuren. In juli is tikkie. Dat gaat niet goed. Nee, dat gaat niet goed. Hij wilde Kitty Kotti zeggen en dat pleit voor hem. Hij doet zijn best. Hij had het ook gewoon kunnen afdoen met slavernijherdenking. En dan is het extra balen als dat er niet goed uitkomt en je zegt tikkie. Of hij gaf hier al een nieuw stukje beleidprijs. Dat kan natuurlijk ook. Dat ze een Hollandse manier hebben gevonden om eindelijk herstelbetalingen te doen. Tikkie, Kitty Kotti. Dat zouden we dan op 1 juli te horen kunnen krijgen van de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma, die eerder tekeer ging tegen dat slavernijgedram. Maar u raadt het al, hij gedraagt zich inmiddels als een voorzitter. Dus hij vindt het toch wel, maar hij zegt het niet meer. Hij wil op 1 juli wel naar de herdenking, maar hij wil geen woorden terugnemen. Marjolein Faber had in elk geval met 1 zin gelijk. Er is inderdaad een nieuwe werkelijkheid. Ik weet alleen nog niet helemaal zeker of ik eraan wil wennen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gillende gitaren, rammende drums en een woest dansende menigte. 100% punkrock vind je niet alleen in Nederland, maar ook in Suriname. Jazeker, de punkrock scene is daar springlevend, maar niet zo bekend. Zonde, vindt regisseur Charity Sumter. Met een camera ging ze daarom naar het land om de punk scene daar te ontdekken en vast te leggen. En ze is nu hier bij mij in de studio. Welkom, Charity. Dankjewel. Hoe kwam je eigenlijk in aanraking met punkrock? Ik kwam in aanraking met deze scene doordat ik een makerstraject volgde bij de VPRO. En daar een workshop kreeg over documentaire maken. Ik zo geïnspireerd raakte. En eigenlijk ja, bij mezelf ging nadenken, wat voor onderwerpen vind ik interessant. Mm-hmm. Toen dacht ik eerst aan zwarte punkers in Nederland. Ging ik een beetje research doen. En toen zag ik dat daar al best wel wat over wordt gedaan of is gedaan. Dus toen dacht ik, ik ga over een paar maanden naar SU. Zal dit ook in Suriname bestaan? Dus het was eigenlijk voor mij ook een vraag die ik op dat moment heb beantwoord door middel van Google eigenlijk. Ja. En zo kwam ik bij Chavero terecht en zei me, nou, punkband in Suriname. Maar het is dus eigenlijk ontstaan uit de vraag, zou zoiets ook in Suriname ontstaan? Het is best wel gek toch dat we ons die vraag stellen. Waarom zou het niet in Suriname bestaan? Ja, inderdaad. En ik vind het heel interessant, want sinds ik hiermee bezig ben, heb ik gewoon heel veel gesprekken met mensen. En vaak vraag ik ze ook van, hoezo zijn we eigenlijk zo verbaasd met z'n allen dat dit bestaat? Want als je teruggaat in de geschiedenis, is dit een invloed waar wij als zwarte mensen al heel wat jaren mee bezig zijn eigenlijk. Ja, maar waarom denk je dat die vraag zo is? Waarom we denken dat het iets typisch is wat alleen maar hier in Europa of zo plaatsvindt? Nou ja, ik denk omdat je er gewoon niet mee wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld de scene in Suriname, je zal dit alleen maar weten tot nu dan. Mm-hmm. als je het zelf opzoekt. Mm. En ik denk omdat je gewoon zo gewend bent om het westerse beeld te zien, omdat je daar het meest mee wordt geconfronteerd, dat je ook niet bij stilstaat dat het bijvoorbeeld in een land als Suriname ook bestaat. Ik vraag me af of ik kom net terug van Curaçao, of het daar ook zou bestaan. Daar bestaat het ook. Serieus? Ja, daar bestaat het ook. Oké, ja, ik hou wel een beetje van een punkrock scene. Die ga ik binnenkort op. Maar echt bizar, het is bij mij ook nooit echt zo opgekomen. En nu doe je dus research naar die punkrock scene in Suriname. En dat doe je natuurlijk voor je docu, zoals je vertelde. En de titel van je docu is Travassie. Niet te verwarren natuurlijk met de band. Wat betekent het? Nee, Travassie betekent in het Surinaams op een andere manier. Hmm. En ja, het heeft voor mij heel veel betekenissen. Ik ben naar Suriname gegaan dit keer op een andere manier. Ik heb Suriname beleefd op een andere manier. Want ik ben super vaak in Suriname. Maar dit wat ik heb meegemaakt hier, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nee, nee, wat zou je het verschil, hoe zou het verschil kunnen zijn, denk je? Nou ja, voorheen was ik eigenlijk wat meer in de stad te vinden. En sinds ik, ja, deze scene ben gaan ontdekken in Suriname. Samen met mijn cameravrouw Nadine Hazelier trouwens. Heb ik gewoon, ja, eigenlijk kennis gemaakt met mensen die, ja, precies zich zo kleden als ik. Mm-hmm. En hoe is dat? Wel kleden, want mensen zien dat niet op de radio. Misschien moet je het even beschrijven. Ik zie een prachtige vrouw met enorm gekleurd haar, ja, zitten. Gekleurd haar, ja, inderdaad. Ja. En ja, ik kleed me gewoon heel erg alternatief altijd. Best wel opvallend, om het zomaar even te zeggen. En ja, in Suriname zag ik dat voorheen eigenlijk niet. En nu ben ik zo in die niche subcultuur gedoken dat ik me hartstikke thuis voelde. En ja, mezelf herkende in de kledingstijl van mensen, de haarstijl van mensen. Ja, echt te gek. Ja, overigens over jouw kledingstijl, haarstijl. In de documentaire leg je uit dat je moeder je juist iets anders adviseert. Hè? Laten we daar heel even naar luisteren. Zelf bezoek ik Suriname minstens 1 keer per jaar. En ondanks dat ik me hier zeker thuis voel, raadt mijn moeder met goede bedoelingen altijd aan om niet te opvallende kleding mee te nemen. Maar wat nou als dit de manier is van mijn zelfexpressie? Ja, wat nou als dit de manier is? En jouw moeder, ja, raadt je dus aan om niet opvallende kleding mee te nemen naar Suriname. Waarom doet ze dat, denk jij? Nou ja, omdat het, ja, Suriname is nog best wel informeel ingesteld eigenlijk. En ja, je, eigenlijk is het zo dat, ja, je eigenlijk, ze houden er niet zo van als je, ja, heel erg opvallend kleedt. En als je anders bent eigenlijk. Dus ik denk dat mijn moeder me eigenlijk meer wil beschermen. Mm-hmm. Ja, voor de meningen van mensen. Zouden we het gewoon kunnen beschrijven als ouderwets ingericht? Als, sorry hoor, ik zeg het even, maar ik herken het op Curaçao ook. Ja. Geen slippers naar kantoor, geen korte broeken. Draag je haar gewoon netjes achterover gekamd en strak. Maar wat is netjes? Als je haar gekleurd is en nog steeds naar achter gekamd, is het nog steeds netjes. Maar ja, het is gewoon nog een beetje een taboe eigenlijk in Suriname om anders te zijn en om buiten de lijntjes te kleuren. Ja. Nou, iemand die zeker anders is en buiten de lijntjes kleurt is Chavero, muzikant. Hè? Je noemde hem net al. Laten we heel even naar zijn muziek luisteren. De Surinaamse punkrocker Chavero dus. Hoe groot is zijn rol eigenlijk in de punkrock scene in Suriname? Chavero vervult een hele belangrijke rol in Suriname. Hij organiseert evenementen voor de alternatieve scene. Mm. Hij is echt al sinds zijn 14e speelt hij in punk- en rockbands. En ja, eigenlijk als hij dit soort dingen niet organiseert, dan is het er ook niet in Suriname. Dus hij speelt een hele belangrijke rol. Ja. En is het nou, want ik kon het niet zo heel goed verstaan, is het nou Engels? Wat hij, het is Nederlands. Nederlands, serieus? Ja, het is Nederlands. Het niet hij zingt, ineens ben ik geen tiener meer. Kan niet schuilen voor verantwoording, want morgen ben ik er weer. Juist, dat is een beetje, hè, met punkrock. Soms versta je het niet heel goed. Of ik word gewoon een dagje ouder, dat kan het natuurlijk ook zijn. Even terug naar die scene dus. Want jouw moeder die raad je dan aan van, nou, niet opvallend kleden. We horen nu Chavero die dus helemaal losgaat. Het is een scene die je niet meteen op straat ziet, maar juist underground. Hoe wordt er in Suriname dan gereageerd op deze scene? Nou ja, in de scene is het natuurlijk gewoon hartstikke normaal. Iedereen is super open-minded. Maar buiten de scene om, ja, is er gewoon heel veel, ja, ze worden gewoon heel veel gejudged. Nog steeds. En ja, ze bevinden zich dan ook niet echt in de stad. Ze hebben echt hun plekken waar ze komen eigenlijk. Ja. ja. Je zegt gejudged, hè? Dus een soort van veroordeeld. Ja. Vooroordeel. Wat wordt er over de muziek dan gedacht? Nou ja, punk en rockmuziek en ja, alternatieve muziek over het algemeen eigenlijk werd in Suriname tot wat jaren geleden het begint. Je merkt dat het nu wel anders wordt gezien, maar het werd gezien als iets duivels. Mm. En je merkt dat ja, dat nog een beetje in de lucht hangt en mensen er eigenlijk eerder bang voor zijn dan dat ze er naar zullen luisteren. Is bijvoorbeeld maar één radiozender in Suriname die ook echt die muziek draait. Oh ja, ja. Dus dat zegt ook al genoeg eigenlijk. Ja. Ik hoor die tantes al zeggen van dit is muziek van Satan. Ja. Dat soort dingen. Ja, nee, ja? Echt oprecht dat soort dingen hoor je. Oké. En hoe wordt er dan op jou gereageerd dat je hier een documentaire over wil maken? Nou, ik moet zeggen dat sinds ik de teaser online heb gegooid, ik heel veel positieve reacties heb gehad. Ook uit Suriname. En ik ben ook heel blij dat ik berichten krijg uit Suriname. Want ja, de mensen zijn gewoon heel blij dat ik een licht schijn op dit onderwerp. Want ze voelen zich niet gezien. Ik weet nog dat ik een berichtje van iemand heb gekregen. En die is zo blij dat ik deze scene een podium bied. Want ze zegt, ja, ik word al raar aangekeken als ik met mijn Dr. Martens schoenen op straat loop. Al dan al. Wauw, ja. Oké. Nou, wanneer is die documentaire dan te zien, Travassi? Deze documentaire die moet nog worden afgemaakt. We zijn daarom een fundraiser gestart. Deel 1 in Suriname, die hebben we al gedraaid. Deel 2 willen we hier in Nederland draaien. Daarvoor willen we Shafero naar Nederland halen om zijn carrière, om hem te helpen met zijn carrière eigenlijk. En we hebben een hele leuke storyline hier in Nederland voor hem. Maar ja. We hebben gewoon een beetje hulp nodig. Je hebt gewoon money's nodig. Hoor ik dat nou goed? Heeft de functie nou gewoon het kapitalisme nodig? Wat? Maar serieus geld dus wel om het te kunnen maken. Ja. Ja, hoeveel? Nou, het streefbedrag is 8000 euro. Mm-hmm. Zit er wel op 6000 euro. Dus ik wil eigenlijk alle luisteraars oproepen om ons te helpen met die 2000 euro. Misschien een paar eurotjes liggen om deze documentaire voor elkaar te krijgen. Inderdaad. Ja, en ook gewoon om dit verhaal te vertellen. Want ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat dit iets is voor in de archieven. Omdat het nog, omdat er nog niet eerder over is gesproken. Dus iedereen die hier een steentje aan bijdraagt, die draagt ook bij aan een stukje geschiedenis van Suriname. Nice. Regisseur Charity Sumter, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. En we draaien nog even lekker de punkrock van Severo met zijn band Mutaflak. Met het nummer 10er wat je net hoorde. Mutaflak met Tiener. De Nieuwsbv. Vanaf deze week kunnen geadopteerde mensen bij het Nationaal Archief hun dossier inzien. Maar nu blijkt dat allerlei cruciale informatie over de biologische familie is weggelakt. De stichting Verleden in Zicht maakt zich al jaren hard voor een transparante inzageprocedure en is boos. Ik ga erover praten met Barbaliek Peters, bestuurslid van Verleden in Zicht. Goedemiddag, Barbaliek. Hallo Natasja, goedemiddag. Ja, Barbaliek, het gaat dus om een groep van 15.000 geadopteerden die voor 1970 zijn geboren, hè, die deze dossiers zouden mogen inzien. Maar wat voor informatie staat er dan allemaal in die dossiers? Nou, in die dossiers staat voor de betrokkenen zelf. Ik corrigeer even, het zijn niet alleen geadopteerden. Het zijn ook mensen die afgestaan zijn. Ah. Daar wordt ook een dossier van opgemaakt. En als die niet ter adoptie worden opgegeven... of dat ze niet geadopteerd worden... Mm-hmm. Dan wordt er geen adoptiedossier van opgemaakt. Dus die zijn er ook, afstandsdossiers. Maar daar staat dus in allemaal informatie die voor ons heel belangrijk is... die onze geschiedenis eigenlijk beschrijft. Daar staat het afstandsrapport in. Bijvoorbeeld de geboorteakte zit erbij. Handgeschreven brieven zitten er soms in van ouders. Verslagen van hoe het eraan toe is gegaan in het huis waar je gezeten hebt. Ook eventueel verslagen van gesprekken met de moeder, familie van de moeder. Eventueel kan ook nog betrokken zijn. Mm. En daar komen dan rapportages vervolgens als je ter adoptie wordt opgegeven. Is er een rapportage in het dossier waar adoptieouders gescreend worden? En dat wordt ook een heel netwerk gesproken. Ook rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming. Ja. Dat soort zaken allemaal. Behoorlijk dus hele wat informatie. Persoonlijke, hele privé informatie. Ja. En na Barbelieke, heb jij ontdekt dat toch niet alle informatie in de dossiers toegankelijk is. Hoe ben je erachter gekomen? Wij zijn als stichting zijn we eigenlijk al langer in gesprek. Het is niet een ontdekking alleen van mezelf. Maar als stichting zijn we eigenlijk betrokken ook geraakt bij die overdracht. Want we zagen dat er van alles misging. Ook bij de Raad voor de Kinderbescherming met inzage. En toen kwamen wij erachter dat er een traject liep. Dat de dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming overgedragen werden naar het Nationaal Archief. Mm. En toen hadden wij de hoop dat bij het Nationaal Archief volledige inzage zou gelden. Want het Nationaal Archief hanteert normaliter het beleid... volledige inzage, integrale inzage. En dat is ook tot... We hebben dat proces gevolgd... en ook in gesprekken met het ministerie en het Nationaal Archief. Wij hadden de indruk dat dat ook nu zou gelden voor ons bij die overdracht. Dus wij waren in eerste instantie heel blij... want eindelijk konden we ons onttrekken aan dat strenge inzagebeleid... van de Raad voor de Kinderbescherming... En dat we alles te zien kregen. En nu blijkt dat het Nationaal Archief... eigenlijk in het verlengde van de Raad voor de Kinderbescherming... eenzelfde soort procedure gaat hanteren. Zijn we echt teleurgesteld. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want wat voor informatie kunnen mensen dan... die geadopteerd zijn of afgestaan straks toch niet zien? Wat voor informatie zou er dan ontbreken, denk jij? Dat het lastige is, kijk, we krijgen daar de vinger niet op wat het precies is. Wat wij wel al hebben kunnen bestuderen, is het kader van de belangenafweging. Dus wij hebben via een WO-verzoek het protocol opgevraagd waar medewerkers van het Nationaal Archief mee gaan werken. En wat voor protocol is dat? Wij. Ja, want dat protocol dat, is dus dat ze zelf gewoon mogen weglakken wat ze willen? Of hoe zit dat? Dat zij zelf, dus dat die archiefmedewerkers... zelfs in onderling verband, want wij zijn in mei ook nog om een gesprek geweest met het Nationaal Archief. En daar werd eigenlijk, men dacht ons daarmee gerust te stellen, gezegd... er wordt het meer ogenprincipe gehanteerd. Dus dat met twee of meer medewerkers onderling besproken wordt... wat wel of niet getoond mag worden als er twijfel is. Maar dat is voor ons natuurlijk geen geruststelling. Wij zullen nooit weten wat we niet zien. En als we kijken in dat kader of in dat protocol... als ik zie dat ze gaan bespreken, bijvoorbeeld... er is één vraag aan de medewerker... komen er gegevens omtrent het seksueel gedrag van de afstandsmoeder in voor? Hoe ga je dan de godsnaam beoordelen? En ook gegevens over seksueel geweld, prostitutie, et cetera. Wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze dat nu achterhouden? Gaan ze dat ons op een andere manier laten weten? Ja. En wat voor ons eigenlijk de klap op de vuurpijl was... dat we tijdens dat gesprek... vernamen dat het Nationaal Archief... in eerste instantie brachten ze dat als iets positiefs. Dat ze zeiden van, wat wij wel doen... en wat de Raad voor de Kinderbescherming vaak niet doet... is wij vertellen jullie wel of er broers en zussen zijn in de familie. Waren we in eerste instantie blij mee. En vervolgens vroegen wij natuurlijk... krijgen we ook de namen van die broers en zussen te horen? En toen werd gezegd, nee. Die mogen we niet verstrekken. En dan zegt u, wat essentieels, die mogen we niet verstrekken. Hè? Want wij hebben het Nationaal Archief natuurlijk... we hebben het Nationaal Archief ook gevraagd... waarom deze informatie wordt weggelegd. En inderdaad, zij zeggen... volledige openbaarheid wordt begrensd door het AVG... door de AVG-wetgeving die sinds mei 2018 in werking is. Ze mogen mogen het dus niet. Sommige delen van het dossier zijn namelijk van een gezin en is dus dat is samengesteld. Daar moeten mensen beschermd worden. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat is een duidelijk argument, toch? Ja. Is dat geen duidelijk argument? Is dat ook niet een valide argument? Nou, nee, dat is eigenlijk, daar worden wij telkens mee, zeg maar, dat is het kluitje waarmee wij in het riet worden gestuurd. Want het bijzondere is dat bij afstands- en adoptiedossiers, daar wordt telkens gezegd, die AVG moeten we toepassen, zijn we heel streng in. Terwijl bij andere dossiers, en dit zijn gewoon rechtbankdossiers, als je dossiers hebt van bijvoorbeeld IND, voogdijdossiers of onder toezichtstellingsdossiers, wordt de informatie integraal verstrekt. Mm. Dus krijgen alle betrokkenen in het dossier krijgen volledige inzage. Mm. En afstand en adoptie heeft toch op een of andere manier een bepaalde geschiedenis. Waar men bang voor is, dat weten we niet. Dat bepaalde informatie niet getoond mag worden. Of dat te gevoelige informatie is. En wat voor ons natuurlijk ook geldt, je moet je eens indenken dat je een broer of zus hebt. Mm. En de medewerkers van het Nationaal Archief, die weten dat dus, dat je een broer of zus hebt en die weten wie het is en jij mag dat niet weten. En die broer of zus mag dat ook niet weten, want die wordt er ook niet over geïnformeerd. En toen hebben wij natuurlijk gevraagd, wanneer is er dan een kans dat we het wel te horen krijgen? Pas als iemand overlijdt. Oeh. Ja, en dat is sterkend voor ons. Ja, want dan kun je dus nooit in contact komen met de persoon. Pas als de persoon is overleden kun je erachter komen. Dat is pijnlijk. Nee, want wij stellen ons ook op het standpunt, in principe zou je kunnen zeggen dat het Nationaal Archief hier eigenlijk bijdraagt of meedoet aan het instand houden van dit soort familiegeheimen. Hmm. Want het is in principe familieinformatie, gezinsinformatie. En die moet gedeeld worden. En daar heeft iedereen die direct betrokken is bij dat gezin recht op om die informatie te weten. Hmm. En dat is het schrijnende dat dat nu niet gebeurt. En waardoor heel veel mensen, bijvoorbeeld ook medische informatie, die wordt ook vaak achtergehouden. Want dat zou ook te privé zijn. Terwijl ik ondertussen loop ik al een tijdje mee. Of spreek ik al een hoop mensen die geadopteerd zijn of afgestaan zijn. En daar heb ik laatst iemand gesproken die van de arts te horen had gekregen dat ze een erfelijk kankergen had. Ze is uiteindelijk daaraan gestorven. Men is dat te laat achtergekomen. Had er inzage geweest in het dossier, was er misschien iets bekend geworden, had ze contact kunnen krijgen met die familie, had dit voorkomen kunnen worden. Dat soort informatie. Wat vreselijk. En dat zijn dus dingen die, en moet je ook denken, het zijn geen kinderen waar je over praat. Het zijn allemaal mensen, gemiddeld 50, 60 plus. Hm. Dus volwassen mensen die dus een keuze kunnen maken. En die dossiers liggen ook namelijk al. En dat is nog het meest bijzondere. Ja. Die dossiers die worden tot op dit moment al een jaar of 50 achtergehouden door de Raad voor de Kinderbescherming. Dus ze wachten er al zo lang op dus eigenlijk. Nou, Barbelique, eventjes hoor, want jullie zijn boos, dat is duidelijk. De gevolgen zijn ook duidelijk. Nee, zeker, toch? En dat is ook heel begrijpelijk als ik dit nu hoor, wat je allemaal uitlegt. Even kort, hè, want ik heb nog maar heel weinig tijd. Welke stappen gaan jullie met de Stichting Verleden in Zicht verder ondernemen? Nou ja, ons rest helaas niets anders dan juridische stappen te ondernemen. Mm-hmm. We moeten gaan kijken nu, die bezwaar of die procedure die loopt nu. Ja. En we zullen de eerste resultaten afwachten. Maar dit kunnen wij al niet verkopen. Want en als het moet, ik zeg al, dan moeten we in nagedachtenis van Riet van Montagne, die de bekende Falkenhorst-arresten gestart heeft, zeg maar, de eerste voorvechters van inzage, dan moeten we maar in een tentje voor het NA gaan zitten. Ja, oké, goed. Harde maatregelen dus. Barbelique Peters, bestuurslid van Verleden in Zicht. Dankjewel. Radio. Umberto luidt het weekend in. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Met bijzondere gesprekken. Zo'n EK begint eigenlijk nu al goed. Hè? De een zat op een boot, de ander zit in Disney World. Ja. Die terugkwam voor het EK. Ja, dat zijn onze spelers. Onmisbare wetenswaardigheden. En dan zegt ze, wetenschap is ook maar een mening. Ja, hier gaan we gewoon ten onder uiteindelijk aan dit soort dommigheid. En elke week de column van Peter Heerschop. Het goud op de 4x400. Wij zijn gewoon heel goed in het stokje doorgeven. Zie je ook in de politiek. Een beoogde minister geeft al na 2 dagen... Stokje door. Umberto, vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Dit is toch wel de soundtrack van elk ziekenhuis. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Willem Eindhoven, grootvader van de ECG of het hartfilmpje. Natuurlijk wil ik dat nabouwen. Jekels jacht. Dit wordt dus supervet. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, straks praat ik met ons politiek duo Kay en Fayolle over een roerige politieke week. Maar nu eerst, Nederland loopt achter met biologische landbouw. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, we beginnen met laatste nieuws. Schrijver en schilder Jan Kremer is overleden. Dat meldt zijn uitgeverij De Bezige Bij. Als auteur was hij vooral bekend van de roman Ik, Jan Kremer uit 1964. Jan Kremer was 84 jaar. Dan steeds meer landbouw in Europa is biologisch, maar Nederland loopt achter. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het statistiekbureau Eurostat. Waar in veel Europese landen de biologische landbouw is gegroeid, is in Nederland die groei zelfs gestagneerd. Contact nu met klimaatredacteur Rolf Schuttenhelm. Ja, Rolf, Nederland blijft dus achter. Hè? Hoe ziet dat dan eruit ten opzichte van andere landen? Ja, waar je achterblijvers hebt, heb je natuurlijk ook koplopers. Dus eerst even als geheel, de Europese Unie die wil in 2030 een kwart biologische landbouw hebben. En dan heb je landen als Zweden, Portugal en Estland die daar eigenlijk al dichtbij in de buurt zitten. En Oostenrijk gaat op kop met 27%. Nou, Nederland hoeft binnen de EU niet die 25% te halen, maar 15%, dus een wat lager doel. Maar alsnog is dat natuurlijk een forse kloof in 6 jaar tijd ten opzichte van de huidige 4%. Ja, en hoe komt het dat Nederland achterloopt? Onderzoekers die noemen verschillende redenen. Dus de overheid is wat passief, die beheert het keurmerk en maakt daar niet echt veel promotie voor. Nou, banken zijn terughoudend met kredietverstrekking, dat wordt ook genoemd. Maar uiteindelijk blijft in Nederland toch ook de vraag achter. En dat is de belangrijkste motor. En dat heeft volgens onderzoekers onder andere te maken met gebrekkige informatievoorziening. Ook over de voordelen van biologische landbouw. Ja, want wat zijn die voordelen dan? Ja, die zijn er primair voor de natuur, hè, voor de biodiversiteit. Maar toch ook wel voor de gezondheid. Zorgen groeien over de gezondheidsschade door pesticiden. Bijvoorbeeld het Parkinson-risico. Er was gisteren weer nieuws dat toch sneller toeneemt wereldwijd, ook in Nederland, dan eerder gedacht. Nou, die risico's, dat gaat dan over lage, de blootstelling gaat over lage doseringen, maar dan wel levenslang. En biologische groenten en fruit zijn in principe gifvrij, dus dat is al een gezondheidsvoordeel. Daarnaast hebben ze soms ook een wat hogere voedingswaarde, bijvoorbeeld door een hoger aandeel antioxidanten, dus dat zijn eigenlijk de gezonde stofjes. Maar het probleem, bij gebrek aan grootschalig onderzoek kan je daar eigenlijk geen grote gezondheidsconclusies uit trekken. Dus het blijft wel een beetje in de sfeer van vermoedens. Ja, en wat is er nou eigenlijk nodig om die biologische landbouw een boost te geven? Dan ligt de belangrijkste schakel in Nederland eigenlijk bij de supermarkten. Een van de grote ketens, dat is De Plus, die heeft een overstap gemaakt naar een biologisch huismerk tegen dezelfde kosten. En als andere grote supermarkten dat voorbeeld volgen, zeggen onderzoekers, dan zal biologisch veel normaler worden en het prijsverschil ook kleiner. Maar op dit moment hebben Nederlandse bioboeren eigenlijk nog een andere zorg. En dat is dat omdat onze buurlanden sneller groeien, de productie, dat zij zijn hun afzet ook maar naar Duitsland gaan sturen.

Erik Evengroen bij de ANWB Verkeersinformatie. Zeg het maar. Nou, twee files die op dit moment opvallen. En nou één korte die nog niet eens meer vertraging heeft dan 5 minuten. Meest opvallend op dit moment de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Oorschot 7 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. De A76 tenslotte geleden richting Heerlen. Bij de Duitse grens is weer een grenscontrole aan de gang. Staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, één voor één komen ze langs voor hun sollicitatiegesprekken. Ik heb betere weken gekend. Maar... Heeft u het idee dat u voor de bus bent gegooid door een politiek leider? Ik ben niet zo van het openbaar vervoer. Dus... Ja, de kandidaat-ministers van het kabinet schoof. En vanaf morgen voelt ook de Tweede Kamer ze aan de tand in hoorzittingen. Zonder slag of stoot verloopt het niet. Nadat Wilders PVV'er Guidi Markussen vorige week terugtrok, omdat hij niet door de screening kwam. Ik heb betere weken gekend. Maar... Heeft u het idee dat u voor de bus bent gegooid door een politiek leider? Ik ben niet zo van het openbaar vervoer. Dus, Wat betekent zo'n moeizame start voor het aanstaande kabinet? Hoort een rommelig begin erbij of danskabinet schoof op een wel heel slap koord? Dat ga ik bespreken met Peter K., politiek watcher van BNNVARA... en Francisco van Jolen, eindredacteur van opiniesite Joop. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat er zijn. Hey, Peter, lekker bruin geworden. Je stond natuurlijk midden in de modder op Terschelling bij Oerol. Ja. Wat was erger? Wat was een grotere chaos? Den Haag of Oerol? Nou, Den Haag wint het in alle opzichten, want Oerol... Eén grote bubbel van liefde en verbinding. En ja, je weet niet dat het op staat, maar zo'n eiland, het is, daar zijn mensen lief en aardig tegen elkaar. Fijne. Praat gewoon spontaan met elkaar. Ja. Ja, echt een aparte wereld gewoon. Ja, dat is nog eens een verademing als zo je altijd in zijn, Den Haag rondloopt, inderdaad. Ja. Nou, we beginnen even met wereldnieuws. Rutte wordt bijna zeker secretaris-generaal van de NAVO. Diepe zucht bij jou, Francisco. Wat zeg je? Diepe zucht. Nee hoor, helemaal niet. Ik had dit eigenlijk al jaren geleden voorspeld. Toen, want dat wou ik eigenlijk nog vragen. Want Peter lachte me toen altijd uit als ik zei dat Rutte secretaris... We hebben er talloze opnames van. Ja. Dus ja, hij is het toch geworden, Peter. En ja, ik vroeg me af... Jouw fasering daarin was een beetje onnozel. En daarbij veel te veel te voor de hand. Dus, veel te vroeg kwam je ermee. Terwijl je wou, het ging net al een beetje... Maar verder een klap voorspelling. Want hij heeft best veel moeite voor moeten doen. Ja, en openlijk moeten lobbyen bij iedereen. Ja. Door de knieën moeten gaan voor Erdogan en voor Orbán nu. Ja, en, dus en, nou... Ik vroeg me af natuurlijk, want het ging net over het openbaar vervoer. Ja, Teven toch als minister van Migratie. Heeft hij de bus gemist of wat? Ja, ik ben nog steeds verbaasd dat het toch gekozen is voor mevrouw Faber. Nou, laten we eerst even Rutte bespreken. Rutte, want er zijn nogal wat portefeuilles inderdaad. Ja, je noemde hem net al, Orbán, hè? Hongaarse premier. Die heeft wel verzet gestaakt in de tussentijd. Ja, het is bijna niet te verstaan, maar Orbán wil vooruitkijken, inderdaad. Hij hoeft geen excuses meer van premier Rutte. Goed nieuws? Het is voor Rutte goed nieuws dat Orbán niet meer dwars ligt. Het is voor de rest van de wereld slecht nieuws, omdat je eigenlijk ziet dat, ja, zeker voor Nederland, we zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van Orbán. Als je gaat kijken ook naar het kabinet, dat is een beetje, er zitten Hongaren in, er zit iemand die net zijn Hongaarse paspoort snel even nog heeft. Bij veel van de Hongaren of mensen met een Hongaarse band. En Wilders is natuurlijk een staat onder sterke Hongaarse invloed. Ook, ik heb nog even gezocht in de Tweede Kamer, als je gaat kijken, PVV en Hongarije, nou, dat ze heel veel vragen stellen over Hongarije, dat ze heel vaak opkomen voor Hongarije. Mm-hmm. Ja, en iedereen weet natuurlijk, Orbán is natuurlijk toch een beetje de boodschappenjongen van Poetin binnen Europa. Dus ja, het is wel opmerkelijk dat we dat hier hebben. En je kan zeggen, nou, het is dus fijn dat Orbán instemt met Rutte. Je kan ook zeggen, ja, het is het teken dat Orbán Rutte als geen groot gevaar meer beschouwt voor Poetin. Want als hij dat zou zien, dan zou hij misschien niet zo instemmen. Ah, zo. Ja. Overigens, iemand die ook vooruit wil kijken, PVV'er Marjolein Faber. Veel over haar in het nieuws. Hè. Ze kwam onder vuur te liggen vanwege racistische uitspraken in het verleden. Zo twitterde ze onder andere over omvolking, een nazi-term die verwijst naar bewuste demografische veranderingen in een gebied. Misschien wel goed om uit te leggen. In uiterste rechtse kringen wordt vandaag met omvolking bedoeld dat de oorspronkelijke westerse bevolking wordt vervangen door een bevolking met een niet-westerse achtergrond. Maar goed, we linken hem nog steeds naar dat nazi-verleden. Jij hebt Marjolein Faber wel eens gesproken, of niet? Nou, ik heb er wel eens de gast gehad bij Op1. Echt helemaal in het begin van Op1, eerste paar weken. En toen kwam ze naar aanleiding van een kind die had gepleit voor klimaatmaatregelen. Het jongetje was 12 jaar. En dat vond ze een beïnvloed kind. Dat was gewoon volledig geïndoctrineerd door zijn vader. En daardoor op pad gestuurd. En dat kon je helemaal niet vinden als kind. Je kon helemaal niet geen mening hebben als een kind van 12 over klimaat. Nou, dat was haar betoog. En dat was ze aan het uitdragen. En daarna werd ze gevraagd naar een tweet. Dat was een tweet waar ook nu nog wel over wat een en ander over te doen is. Waarin ze stelde dat iemand die een soort aanslag had gepleegd. Een geweldsincident. Was in Groningen, toch? Was in Groningen. Ja. En diegene was iemand van kleur. Dat zei zij. Dat zei zij. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Maar die tweet hield ze toch overeind. Die wilde ze ook niet terugtrekken. Nieuwsuur vroeg haar nog om een reactie hierover, toch? Jazeker, maar Hugo Lochtenberg deed dat ook namens in dat programma Op 1. Ja. En ze gaf er geen afstand van. En daarna volgde eigenlijk een soort... de PVV-boycott ging weer verder. Ik bedoel, het was een eenmalig optreden. Ik geloof dat ze daarna geen PVV meer hebben gezien bij Peter. Maar het was wel een harde leugen als je twittert... dat er iemand van kleur een aanslag heeft gepleegd. En het is gewoon ronduit niet waar. En dat je daarbij volhoudt dat het wel zo is. Dat is dus ook niet zo gek dat ze daarop aangesproken werd. Maar dan houdt ze stelselmatig vol dat het niet zo is. En dan is de straf eigenlijk... wij komen nooit meer bij jullie programma... waar we aangesproken worden op onze eigen leugens. Ja, maar ze doet ook wel meer dingen. In 2020 had ze... Want ze was ook statenlid voor de PVV in Gelderland. Stemde ze tegen een wet... die ze een paar dagen eerder in de Eerste Kamer... waar ze ook zat, had aangenomen. En dan ging ze dus vreselijk tegen de keer dat het schande was... dat die wet er was. Had ze gewoon voorgestemd in de Eerste Kamer. Ja, ging maar dat zie je veel vaker tegenwoordig. Heb je Erik van den Burg wel eens meegemaakt? Met hard werken voor de asiel. We noteren het asiel. dat je het voor Faber opneemt. Je ziet vaker in de politiek. Het is een vreemde spagaten, toch? Je zegt dat dit vaker dus gebeurt. Nou ja, dat hebben we de laatste tijd wel gezien. Maar dat politici dus aan de ene kant voorstemmen... en dan vervolgens een paar weken later tegenstemmen... en zich dat ook niet meer weten te herinneren... dat ze voor hebben gestemd of dat ontkennen? Nou ja, het is vreemd, maar minister Van der Wal... was voor die natuurwet, moest voor pleiten. Die Europese natuurwet... natuurlijk een stelwet. En in de Kamer nam ze daar weer afstand van. Zit toch een soort nuance in, want zij legt dan uit... legt uit wat voor lastige positie zit... en dat het ding is veranderd is. Nu hebben we het over iemand... Wat veranderd is? Dat ze als Kamerlid in een andere positie zit... dan in het kabinet. Dus, we hebben het al vaker over gehad. Dat is toch wat anders dan als je als staatslid enorm tekeer gaat tegen wet waar je net voor hebt gestemd en dat niet vertelt. Ook nog eens een keer. Dat is een keer niet uitlegd. Dus het is toch allemaal, er wordt wel erg veel gedaan bij elke keer als die PVV'ers in opspraak. Ja, maar dat doen anderen ook. Ja, maar dit en zo. Dat is niet zo. Hè? Het is een slag apart. PVV'ers zijn geen normale politici. En ze moeten ook vooral niet normaal gemaakt worden. Want ze vertonen gedrag wat niet normaal is. Het gaat ook niet omdat ze een andere mening hebben. Het gaat ook, het is niet zo. Racisme is geen mening. Bij racisme is geen mening. Het is niet zomaar een andere mening. Het gaat om mensen die echt van een andere categorie zijn. En dat kan je niet genoeg benadrukken. Laten we hier dieper induiken. Want na crisisoverleg mag ze dus, deze Marjolein Faber, mag ze van de coalitiepartij toch minister worden. Maar pas na een verklaring. Die heeft verrassend veel weg van teksten van Wilders, als we het analyseren. Die ook geen woord wil terugnemen uit het verleden. Ik ga niet uitspraken uit het verleden recenseren. Ik ga over het verleden niets bespreken, terugnemen, in context plaatsen. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik ben iemand, ik kijk vooruit. Het gaat om wat we in de toekomst gaan doen. Die uitspraak die ik heb gedaan, die heb ik gedaan als woordvoerder van de oppositie. Er is nu een nieuwe werkelijkheid. We hebben nu een andere rol. Ik zal de minister zijn voor iedereen die zich in Nederland bevindt. Zonder aanziens des persoons. Wij zijn toch voor iedereen in Nederland... die zich aan de regels houdt. Ja, een andere rol dus, hè, Peter. Er zijn voor alle Nederlanders. Kunnen ze dat bij de PVV geloofwaardig doen zonder hun achterban te verliezen? Nou, dat is heel interessant. Ik denk dat de partijen die met hen in de coalitie gaan zitten... dat ook nog wel een beetje hopen. Maar kijk, het patroon van wat we in het verleden gedaan hebben... dat bestaat niet meer, dat zijn we vergeten. Daar gaan we geen excuus voor aanbieden. Ja, het blijft een raar gegeven. Ik bedoel, je kan niet zo met het verleden uitvlakken, lijkt me. Ja. Maar het gedrag in de toekomst... ja, dat zal ertoe moeten leiden dat mensen in Nederland gaan denken... van wat een vreemde partij is dit. Of Wilders gaat echt de woorden inslikken. En al zijn mensen gaan zich keurig gedragen als verantwoordelijke ministers... die zich niet onderscheiden van de mensen die normaal op dat soort posities zitten. Mm-hmm. Of ze misdragen zich weer. En dan zullen die partijen, VVD en NSC, toch op een gegeven moment wel moeten zeggen... hier willen we niet meer mee samenwerken. Mm-hmm. Nou, mag ik daar wat over zeggen? En dan gaan we zien. Nou ja, kijk, omdat dat een soort logica is die bij dit kabinet, zal ik je zeggen, niet meer gaat werken. De afgelopen week heeft het niet gewerkt, tot ieders verbazing. We gaan naar een andere realiteit toe, dat is echt waar hoor. Ik las van de week het boek van Renske Leijten over de toeslagenaffaire. Nou, dan zie je dus dat die toeslagenaffaire, dat is institutioneel racisme, dat wordt ook benoemd, racistisch beleid van de overheid, schande en dan dat. Als gevolg van die toeslagenaffaire is Pieter Omtzigt groot geworden. Daardoor heeft hij zich kunnen profileren. Daardoor is hij. En wat doet Pieter Omtzigt? Die gaat in een kabinet zitten met racisten. Ze gaan de grondwet respecteren. Zeggen ze, artikel 1 van de grondwet. Je benoemt een minister die er scheid aan heeft. Gewoon. Ja, waar zijn we mee bezig? En dan ga je zeggen, ja, dat kan toch allemaal niet? Dat zou toch niet kunnen? Als ik het scenario hier 3 maanden geleden aan jou had gezegd, Peter, had je gezegd, dat kan helemaal niet, dat gaat helemaal niet gebeuren. Want zo is Pieter Omtzigt niet. Nee, je denkt dat dat niet kan gebeuren. Maar dat gebeurt nu dus wel. Nou zijn wij er natuurlijk als media verantwoordelijk voor om deze mensen te blijven bevragen, om ze continu weer bij de les te trekken en hen op dit soort gedrag ook te bevragen. Dat is lastig met mensen zoals Wilders die daar helemaal niet happig op zijn. Hoe kijkt u terug op de hele affaire rond de voordracht van Marjolein Faber? Ach, dat is een geweldige kandidaat. Dank u wel. Wat vindt u van haar uitgesproken omkoping? Dag meneer Wilders, begrijpt u iets van de kritiek op mevrouw Faber? Nee, nauwelijks. Mag ik dat doorheen? En wat vindt u er dan van dat mevrouw Jesselgus die... Meneer Wilders, dit is toch best wel een gelegenheid dat u ons even te woord zou kunnen staan? Ja, Peter, Wilders loopt gewoon door. Hij weigert eigenlijk gewoon pers te woord te staan. Hoe lang gaat hij dit, denk jij, volhouden? Nou, dat kan eindeloos duren. Ik bedoel, een paar jaar geleden werden de media nog tuig van de richel genoemd. Ja, maar toen zat hij in een soort van oppositie. Nu vormt hij een kabinet. Ja, maar ik denk niet dat ze daar wezenlijk anders over denken. En dat is ook echt een probleem. Ik bedoel, heel veel collega's, stel ze er ook wel eens te wachten bij die poortjes. Mm-hmm. Je krijgt nauwelijks commentaar. Op dit moment zouden mensen toch iets meer mogen gaan zeggen. Ik bedoel, de ploeg is rond. De geheimen in de formatie, ja, dat hoeft niet meer. Ik bedoel, we weten een beetje wat de hoofdlijnen zijn. Maar nu graag nog gewoon antwoord op vragen. Dat hoort er wel bij. Maar ja, als je scheid hebt aan de media en iedereen van de media ziet als tuig van de richel, dan kun je je zo gedragen. Dat is heel triest en gevaarlijk. Ja, en ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet doorhebben, omdat hij wel voortdurend in de media is. Hè. Dus als hij twittert, is dat groot nieuws. Dus ik denk, merken helemaal niet dat het is. Nee, maar Twitter is wat anders dan kritische vragen van journalisten natuurlijk. Maar wat ga je gebeuren? Hij gaat straks bijvoorbeeld wel zitten bij Vandaag Inside. Dan kan hij leuke grappen en rollen maken. En dan zal je zien dat de andere media gaan die fragmenten weer gebruiken om het daarover te hebben. En dan denken mensen ook, hij is gewoon in de media. Ja, hij is gewoon in beeld. Dit is hoe het werkt. Overigens wilde aanstaande premier Schoof ook niet ingaan op alle ophef rond Faber, maar vooral vooruitkijken. Daar doe ik verder allemaal geen mededeling over. En voor ons is het belangrijk, ook als kabinet, denk ik, om zo meteen op onze woorden en daden in de kabinetsperiode beoordeeld te worden. Maar hoe heeft u gekeken naar die kritiek? Tot ziens. Ja, tot ziens. Denk jij dat alle leden ook binnen NSC en de VVD ook vooral, net als Schoof, vooral naar de toekomst willen kijken en niet naar het verleden? Nou, tot nu toe doen ze dat wel, als de woorden uit het verleden niet tellen. Maar ik ga ervan uit dat we met VVD, bewindslieden en NSC, bewindslieden gewoon normaal kunnen gaan communiceren en dat we er ook mogen gaan bevragen. Mm. Als ze deze stijl ook gaan overnemen, net als onze nieuwe premier, die dat blijkbaar ook al snel heeft doorgekregen, hoe de heer Wilders met de pers omgaat, dan wordt het wel heel erg verontrustend. Nou ja, en je kan wel erg vooruitkijken, maar je moet dat niet doen als je aan de rand van de afgrond staat. Vooruitkijken. Ja. Dat moet je. Of juist heel goed. Dan moet je naar beneden kijken en zien waar je staat. En dat is een beetje waar we nu op zitten. Je ziet dat de VVD eigenlijk het idee heeft, nu de strategie. We gaan kijken naar we gaan naar de rand van de afgrond en we hopen dat de PVV als eerste naar beneden sodemietert. Mm-hmm. Maar het kan wel eens dat het hele land meegaat. Mm. Ja. En dat is eigenlijk wel zo heel gevaarlijk. Dat is een hele gevaarlijke gok. En ik denk dat ze zich daar een aantal mensen binnen de VVD, is wel zo'n groot aantal mensen binnen de VVD, zich ook ernstig zorgen over maken. Ja, maar natuurlijk niet voor niks. Vincent Karremans nu benoemd als staatssecretaris. Ja. Wat dat betreft wordt het wel interessant. Hè? Ik ben ook wel benieuwd wat Peter van vindt. Kijk, Jesselgus gaat vervangen worden. Die gaan ze niet nog eens een keer de verkiezing met. Die heeft die partij zo in de problemen gebracht. Dus ze hebben Karremans neergezet om haar op te volgen. Dat moet voor haar ook een heel... Zij weet dat ook. Dat moet voor haar een heel raar idee zijn. Ja, wat denk jij, Peter? Nou, nee, ik begrijp niet dat Vincent Karremans toegetreden is tot dit kabinet. Dan moet je wel heel erg beroerde baan als wethouder in Rotterdam hebben. Is het zo'n verschrikkelijke stad? Fantastische stad. Maar dit is het plan, Peter. In Rotterdam. Dat is toch veel mooier dan staatssecretaris. Ja, dus waarom doet hij dit? Kabinet. Dus waarom doet hij dit? Omdat hij in Den Haag moet zitten voor als de boel. Als Jesselgus weggaat, moet er eentje juist niet. Hij had juist verder moeten blijven van dit kabinet. Ja. Dat is een hele verstandige Nou, Peter. Geschikte VVD. Jij was ook best enthousiast. Jij was enthousiast. Ja, maar ik ken hem. Hij is staatssecretaris voor sport. Hij gaat alleen maar leuke filmpjes maken. Moet je eens kijken hoe Nederland hem leert kennen. Hij had hier buiten moeten blijven. Zich hier niet mee moeten moeien. Handen af van dit kabinet. Je gaat hem echt heel veel zien. We gaan het zien. Dank jullie wel. Francisco en Peter, voor jullie reflecties. We gaan in ieder geval vooruitkijken. Want volgende week zitten jullie hier weer. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Steeds meer Nederlanders worden misleid door AI-voice-cloning, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. 6 op de 10 Nederlanders hoort geen verschil tussen een echte en een gekloonde stem van een bekende of een bekend persoon. In het onderzoek kreeg je het volgende geluidsfragment van radiopresentator Ruud de Wild te horen. Voice-cloning klinkt zo realistisch dat je eraan kan twijfelen of ik dit zelf heb gezegd of niet. Ik kan je verzekeren, dit ben ik echt. Ja, leuk allemaal hoor, Ruud, dat je nu zegt dat je dit echt bent. Maar hoe weten we dat zeker? Manon den Duinen, strategische specialist digitaal bij de politie, heeft tips voor als jij denkt genept te worden. Stel, je ontvangt een voicebericht van een bekende of je wordt erdoor gebeld en gevraagd iets te doen wat onomkeerbaar is, zoals het overmaken van geld of het delen van vertrouwelijke informatie. Dat is het moment dat je even een moment van reflectie moet inbouwen. We kennen al langer het concept van spoofing, waarbij iemand anders kan bepalen wat jij in je scherm ziet als je gebeld wordt. We weten nu ook dat een stem heel makkelijk te klonen is. Dus het is helemaal niet gek om te zeggen van sorry, maar we weten dat stemmen nagemaakt kunnen worden, dus ik bel je even terug. Dat is het belangrijkste advies. Trek het initiatief naar je toe. Dus druk, swipe of klik weg en neem contact op via de gegevens die jij in je contactenlijst hebt staan. Oké, reflecteren, een afstand nemen en het initiatief naar jezelf trekken. En wat je ook niet moet doen, vertelt Manon ook. Vind je het lastig om te zeggen dat je iemand terugbelt? Of maken de omstandigheden dit moeilijk? Dan kun je ook een gezamenlijke herinnering ophalen. Iets dat je samen beleefd hebt en een bepaald gevoel oproept. Denk aan wat je me vertelt doet me denken aan. Weet je nog dat? Als het echt die bekende is, zal deze de zin aanvullen met het gevoel dat je toen samen had. Stel in ieder geval nooit een wat-vraag, zoals de naam van je hond of een geboortedatum. Weetjes zijn altijd wel ergens te achterhalen. Maar boven alles, laat je op basis van bijvoorbeeld emotie of tijd niet onder druk zetten meteen te handelen. Rustig blijven en eerst tot 10 tellen is eigenlijk nog steeds het beste wat je kan doen als een familielid. Of wanneer Ruud de Wild je via een geluidsmemo om geld vragen. En voor iedereen die het gevoel heeft al een tijdje in de nabije toekomst te leven. Joe Jackson zong ook al over het verdwijnen van echte mannen in 1982. Take your mind back. Van Real Man van Joe Jackson gaan we weer naar mijn echte eigen stem. Tim de Wit, had je door dat het hiervoor AI het was? Het is toch doodeng allemaal dit, hè? Jongen. Ja. Ja, daar gaat onze baan. Hey, de nieuwsbv zit er alweer op, Tim. Dat betekent dat het jouw tijd is, Bureau Buitenland. Waar ga je heen? We gaan naar Zweden, want daar blijken journalisten op een georganiseerde manier via allerlei anonieme accounts ernstig bedreigd te worden. En Zweden, dat was toch het land dat altijd op 1 staat in de lijstjes van persvrijheid wereldwijd. Wat is daar aan de hand? Gaan we zo meteen in Bureau Buitenland over praten. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer vanaf 12:00. Tot dan. Dag. BNN VARA. Social.